بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای ابر و بارون و پاییز، خدایی که شما گلبلیای خوشگل رو آفریده. حالا احوالتون خوبه؟ سلام به روی ماهتون دخترای گلم، پسرای نازنینم. راستی این سوال، شما بارون دوست دارین؟ آره بارون خیلی قشنگه. من که دوست دارم مثلا بدون چتر برم زیر بارون، ولی خوبی صحیح نیست، شما میدونین، چون آدم یه وقت ممکنه سرما بخوره، درسته؟ خب آقا خروس قصه امشب ما، بله، بی توجهی کرده و سرما خورده. حالا ببینیم چی کار میخواد بکنه. باشه، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست قول آقا خروسه. آقا خروس قصه ما در شهر بازی حیوانات صاحب یه چرخ و فلک کوچیک بود. هر روز بچه ها رو میچرخوند، برای اونا آواز میخوند، بچه هم با خوشحالی پیشش میومدن تا سوار چرخ و فلکش بشن و بله دوری بزنن. اما امروز صبح آقا خروس قصه‌مون وقتی از خواب بیدار شد، سرش خیلی درد میکرد، تبم داشت، تازه گلوشم درد میکرد و هی سرفه میکرد. آخه شب قبل بارون زیادی باریده بود، آقا خروسم نه لباس گرمی پوشیده بود، نه با خودش چتر برده بود، برای همین خیس شده بود و سرما خورده بود. حالا هم تب کرده بود و سرش هم درد میکرد. اون خواست از جا بلند بشه، حاضر بشه بره شهر بازی پیش بچه‌هایی که منتظرشن، اما دید نمیتونه، حالش اصلا خوب نبود. عزیزای من، آقا خروسه اگه پیش بچه‌ها میرفت اونا مریض میشدن. خب اگرم نمیرفت بچه‌ها ناراحت میشدن. مونده بود چیکار کنه چیکار نکنه که صدای در خونش بلند شد. به هزار و یه زحمت از جاش بلند شد و در رو باز کرد. کی بود؟ دوستش آقا کلاغه دمسیاه بود. مثل همیشه کلاهش رو گم کرده بود. اومده بود ببینه آقا خروسه کلاه اضافی داره بهش بده. بله، دید ای بابا دوستش آقا خروسه خیلی بیماره. کمکش کرد تا تو رخت خواب بخوابه. آقا خروسه قصه ما که دلش پیش بچه ها بود و نگران قولی که به اونا داده بود، از آقا کلاغ کمک خواست. آقای کلاغ اونقدر برای خروس ناراحت شد که کلاه رو فراموش کرد و به آقا خروس گفت تو اصلا نگران نباش، استراحت کن، من میتونم امروز به جای تو اونا رو به گردش ببرم، خوبه؟ آقا خروس خوشحال شد و از آقا کلاغه تشکر کرد. آقا کلاغم تندی به شهر بازی رفت. بچه ها همه منتظر بودن تا سوار چرخ و فلک بشن. آقای کلاغ همه اونا رو به نوبت سوار کرد و چرخوند. صدای خوشحالی و شادمانی بچه ها تو هوا پیچیده بود. اونقدر صداشون بلند بود که آقا خروس قصه ما هم که خونش همون نزدیکی ها بود، صدای اونها رو میشنید و خیلی هم خوشحال بود. Thank you. گلگلیه من، دوستای خوب و مهربون همیشه مواظب به همن، به هم کمک میکنن. اگه برای یکیشون خدای نکرده مشکلی پیش اومد، اون یکی کمکش میکنه، درسته؟ مثل آقا کلاغه قصه ما که به جای آقا خروسه رفت پیش بچه ها و با اونا بازی کرد. شما هم دوست داریم با هم دیگه یه روز بریم به باقی که چرخ و فلک آقا خروس اونجاست؟ منم میتونم سوار بشم؟ ها؟ حتما یه صندلی هم برای بزرگترا داره. آره من میشینم و شما رو بغل میکنم. وای وقت دیگه نمیخوام پیاده بشم. قربونتون برم عزیزای دلبندم، روی ماهتون رو میبوسم، انشالله همیشه بهتون خوش بگذره. حالا دیگه وقت لالا کردنه. گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و بعدم حسابی لالا کنین. خدا نگهدار.